opakowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa po 16:00, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 15 dzień kwietnia, mamy środę, a przed nami jak zwykle serwis Anna Kowalik-Brancati. Uaktualniony projekt dotyczący zakrywania ust i nosa już gotowy, w trybie pilnym zajmie się nim rząd. Ożywienie polskiej gospodarki i ratowanie miejsc pracy po pandemii ma temu służyć m.in. Fundusz Dróg Samorządowych. Zaledwie 20 z wezwanych 130 osób stawiło się do pracy w szpitalach i domach pomocy społecznej na Mazowszu. Są pierwsze kary. Projekt rozporządzenia dotyczącego zasłaniania ust oraz nosa w miejscach publicznych trafił do Rady Ministrów do pilnego rozpatrzenia. Poinformował o tym na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał od jutra, ale w zapisach znalazły się wyjątki. Łączymy się z Pauliną Kurek. Paulino, powiedz, kogo dotyczą przepisy. Tak naprawdę wszystkich, którzy poruszają się na terytorium Polski pieszo i środkami komunikacji publicznej. Przepisy uwzględniają też pasażerów pojazdów samochodowych, którzy nie mieszkają lub nie gospodarują wspólnie, czyli są dla siebie obce. Od tego rozporządzenia, jak wspomniałaś, są też wyjątki. Ust i nosa nie muszą zakrywać osoby, które samodzielnie nie potrafią tego zrobić, a z uwagi na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci mają obowiązek zakrywania ust i nosa, będzie wiek 4 lat. Paulina Kurek, dziękuję za relację. W przyszłym tygodniu osocze ozdrowieńców zostanie podane pierwszym pacjentom z COVID-19 w szpitalu MSWiA w Warszawie. Na początek zaplanowano leczenie wyselekcjonowanej grupy 100 pacjentów. O tym, kiedy będą znane rezultaty terapii w naszym kraju, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski. Tu myślę, że musi minąć co najmniej kilka tygodni. Obstawiam, że pierwsze takie próbne rezultaty będziemy znali najwcześniej za jakieś 6 do 8 tygodni. Terapia z użyciem osocza ma pomóc w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. W innych krajach uzyskano jej zachęcające efekty. Wciąż nie ma jednak dowodów, w jakim stopniu jest skuteczna. Rząd stawia na ożywienie polskiej gospodarki po kryzysie i ratowanie miejsc pracy. Ponad 3 miliardy złotych zostaną przeznaczone w tym roku na Fundusz Dróg Samorządowych. To jeden z elementów, które mają stymulować polską gospodarkę w czasie pandemii koronawirusa. Mateusz Morawiecki powiedział, że potrzebujemy działań stymulujących gospodarkę na wielu poziomach. Premier zapowiedział, że wzmocniony zostanie program Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont blisko 3,5 tysiąca kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Nam chodzi o mały, średni polski kapitał, który poprzez budowę dróg tworzy nowe miejsca pracy, poprzez budowę dróg tworzy nowe warunki do rozwoju gospodarczego. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że kolejne inwestycje są potrzebne do tego, by aktywizować małe i średnie firmy budowlane. Te tysiące zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w roku bieżącym, realizacja tych zadań przez firmy, które zatrudniają kilkanaście, często najwyżej kilkadziesiąt osób. To miejsca pracy dzisiaj tak potrzebne. Najwięcej inwestycji w ramach funduszu jest planowanych w województwach lubelskim i podlaskim. Sylwia Białek, Polskie Radio. Około 130 osób do pracy w szpitalach i domach pomocy społecznej skierował w związku z epidemią wojewoda mazowiecki. Stawiło się zaledwie 20 osób. Duża część przedstawiła zwolnienia lekarskie wystawione w dniu otrzymania decyzji, mówi rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz i dodaje, że personel był kierowany głównie do szpitali, ale także do DPS-ów. Sporo jest skierowań do zakładów opiekuńczo-leczniczych w tej chwili. Było to po kilkanaście skierowań, ale wynikało to też z tego, że no niestety były pojedyncze tak naprawdę przypadki podjęcia tej pracy i zgłoszenia się do placówki. Dosłownie pojedyncze, bo to po jednej, dwie osoby. Są pierwsze kary. 5 osób zapłaci po 5000 złotych grzywny. W kalendarzu 15 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Kombatanta, święto ustanowiono w hołdzie wszystkim, którzy walczyli o wolność swoich państw. Weteran walk o niepodległość, żołnierz Armii Krajowej Janusz Maksymowicz, mówił niedawno Polskiemu Radiu, że dla kombatantów nie są to łatwe czasy w związku z pandemią koronawirusa. Nie mamy czasu

już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową, tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. To był Zbigniew Wodecki w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. 12 minut niebawem po godzinie 16. Pan Wojciech Andrusiewicz jest moim gościem, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Witam, dzień dobry panu, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Rozporządzenie dotyczące obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej zostało uszczegółowione, doprecyzowane? Tak, uszczegółowione, doprecyzowane, powieszone na stronie internetowej gov.pl i teraz jest w obiegu na Radzie Ministrów. Wkrótce zostanie zapewne podpisane przez premiera. Zatem w samochodzie prywatnym maseczki nie musimy mieć, chyba że przewozimy osoby, które z nami nie mieszkają. Czy tak jest? Dokładnie tak. Jeżeli podróżujemy samochodem prywatnym, jeżeli podróżujemy z dzieckiem, to takiej maseczki zakładać nie musimy, ale jeżeli już podróżujemy z osobami, z którymi nie mieszkamy, z osobami, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni blisko, to już taka maseczka powinna być na twarzy. Wspomniał pan o dzieciach w tym samochodzie, ale to nie tylko dotyczy dzieci w samochodzie, w ogóle dzieci, które jednak czasami są poza domem. Co z dziećmi? Nie brak opinii specjalistów, że w przypadku małych dzieci te maseczki mogą być nawet szkodliwe. Tak, było w poprzednim projekcie rozporządzenia mowa o dziecku do lat dwóch, które nie musi nosić maseczki, kiedy wychodzi na dwór, ale w związku z tym, że część ekspertów i część organizacji zajmujących się zdrowiem, jak i CDC, mówią, że właściwie ten wiek należałoby przesunąć wyżej, stąd też w nowym rozporządzeniu, w nowym projekcie rozporządzenia pojawiło się dziecko do ukończenia czwartego roku życia, czyli każde dziecko do ukończenia czwartego roku życia nie musi zakładać maseczki wychodząc w tą przestrzeń publiczną. Jeśli jesteśmy sami w samochodzie, maseczki mieć na twarzy nie musimy. W momencie wychodzenia z samochodu już na parkingu tak. Jeśli korzystamy z transportu publicznego, jedziemy tramwajem, autobusem, obowiązkowe musimy mieć maseczkę. Zdecydowanie w każdych środkach transportu publicznego, czy to na trasach miejskich, w aglomeracji miejskiej, czy to na trasach międzymiastowych, tą maseczkę już zasłaniającą maseczkę, bo właściwie my tu mówimy o maseczce, a tak naprawdę to chodzi o zasłonienie twarzy. Mhm. Szalikiem, bandamą tak zwaną. Kominiarką również? Kominiarką, jeżeli mamy kominiarkę, oczywiście też możemy zasłonić kominiarką. Każdym materiałem, który izoluje naszą twarz, usta i nos od otoczenia. Ten obowiązek wchodzi w życie po północy. No, de facto od jutra będziemy mieli ten obowiązek. Jutro, przypomnę, czwartek, 16 dzień kwietnia. Zastanawiam się, by słuchacze również komentują ten obowiązek, bo przecież ta taka cienka, jednowarstwowa maseczka, czy też na przykład wspomniany przez pana szalik, no, nie chroni przed wirusem. Owszem, można dyskutować. Pewnie troszkę ogranicza tworzenie tego aerozolu w przypadku, kiedy ktoś jest chory, przeziębiony, kiedy prycha, kicha, ale w drugą stronę nie chroni. Może budować również takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Zatem słuchacze pytają, to po co w zasadzie to nosimy? Zdecydowanie nam chodzi o ograniczenie tego wydzielania aerozolu, jak pan redaktor nazwał to bardzo naukowo. Każdy materiał, który izoluje nasze usta, nasz nos od otoczenia i ogranicza emisję aerozolu, no jest wskazany. Oczywiście nie każdy materiał niewłaściwie użyty będzie nas w pełni izolował. Dlatego na naszych mediach społecznościowych już wkrótce, dzisiaj wieczorem pojawią się informacje, dokładna informacja, jak zrobić sobie samemu taką maseczkę. Najlepiej, gdyby te maseczki były maseczkami bawełnianymi, ale oczywiście, żeby one miały trzy warstwy. Pamiętajmy, dużo tych takich maseczek profesjonalnych, maseczek chirurgicznych, to są maseczki trzywarstwowe, dzięki czemu mamy większą izolację i każdy z nas może sobie taką na poły profesjonalną maseczkę sam zrobić, choćby z tej tak zwanej bandamy, choćby nawet z koszulki bawełnianej. Tu z jednej strony chodzi o to, żeby ta maseczka była na tyle bezpieczna, żebyśmy tego aerozolu jak najmniej wydzielali, a z drugiej strony też bezpieczna dla nas, żebyśmy mogli swobodnie oddychać. O tym też musimy pamiętać. Kościół również podlega specjalnym przepisom, specjalnym obostrzeniom, myślę o mszach, ale jeśli wybieramy się na mszę, to również maseczkę na twarzy musimy mieć. My jako wierni zdecydowanie maseczkę na twarzy musimy mieć. Jest tutaj zwolnienie z obowiązku noszenia maseczki dla duchownego sprawującego mszę w kościele, bez znaczenia jakiego to jest wyznania kościół, ale my jako wierni udając się do kościoła musimy te maseczki mieć. No i jeszcze jedno pytanie, bo też pewnie się pojawi, może uprzedzę. Mianowicie przychodzimy do pracy, no bo niektórzy nie pracują zdalnie, przychodzą jednak do pracy. Co z noszeniem maseczki w miejscu pracy, w zamkniętym budynku? To reguluje pracodawca? Jeżeli mamy pomieszczenia biurowe bez kontaktu z klientami, bez kontaktu z osobami, które są spoza firmy, które trzeba obsługiwać, to w takim miejscu to do pracodawcy należy zapewnienie nam komfortu i bezpieczeństwa pracy, czyli między innymi taka ta izolacja odległościowa między pracownikami, więc ten dystans, żeby był zachowany. Ale jeżeli pracodawca widzi konieczność zapewnienia maseczki w miejscu pracy, ponieważ jest bliska styczność osób współpracujących ze sobą, to oczywiście może zastosować, ale podkreślam, w pomieszczeniach biurowych bez kontaktu z klientami, z interesantami, takiej konieczności nie ma. Tam natomiast, gdzie się pojawia konieczność obsługi interesantów, klientów, tam już taka konieczność stosowania maseczki jest. Czyli od jutra wszystkich sprzedawców w sklepach również spotkamy w maseczkach? Zdecydowanie tak. Tak, klient, jak i sprzedawca powinien mieć wówczas w kontakcie maseczkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i dziękuję za te wyjaśnienia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, był państwa gościem. 18 minut po godzinie 15, 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. You'd never love again. To Stink. How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? But why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of pain. You're back for all the faith you ever had in your brain. Hey. How could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Failure should take me back. I'm thinking in my brand new way. If I turn the clock to zero, sister, you'll never know how much I missed her. I'm starting up a brand new day. Turn the clock to zero, boss, and rivers wide will swim across me. Starting up a brand new day. Pani Małgorzato, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Dzwonię do pana jako do eksperta. No to mocno mnie pani przecenia, ale spróbujmy. Słuchałam pana rozmowy na temat konieczności zasłaniania nosa i ust od jutra. I niekoniecznie trzeba mieć maseczkę. Można mieć bandanę, szalik, kominiarkę. Tak. I taką mam wątpliwość. Czy będzie można wchodzić w kominiarce do banku? Aha, to dlatego pani nazwała mnie ekspertem, bo już się wystraszyłem. Pewnie tak, ale uwaga, to tak przy okazji tych kominiarek. Otóż, jeśli spotkamy patrol policji albo na przykład funkcjonariuszy w tym banku, to na żądanie w celach identyfikacyjnych musimy kominiarkę zdjąć. To już nie są żarty, tak to będzie działało. Pozdrawiam pani Małgorzato. Do usłyszenia. I'm the sun and you're the moon. I'm a battle and you're the cave. You're the beast and I'm the wave. I'm the plow and you're the land. You're the glove and I'm the hand. I'm the train and you're the station. I'm the flagpole to your nation. Yeah. Dwadzieścia dwie minuty po 16:00. Pani Sławomirze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. I jeszcze w sprawie maseczek, tak? Tak, w sprawie maseczek. Kupiłem 3 różne maseczki, fachowo zrobione. Kupiłem materiał na te maseczki bawełniany. Mhm. I próbowałem przez te maseczki oddychać samymi ustami, zatykając sobie nos. No i jak to wyszło? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Po 3 oddechach człowiek się udusi. Ale mówi pan o takich... Jeżeli zaciągnie się powietrza bokiem. Aby mówi pan o takich maseczkach tak zwanych profesjonalnych, nie to, że zrobionych w domu, tak? Nie, nie, nie. Z bawełnianych, profesjonalnych, uszytych w zakładzie krawieckim. Problem... Tak samo o materiale bawełnianym. Problem pewnie polega na tym, że wielu producentów postanowiło teraz szyć maseczki, no i niektóre niestety pewnie będą utrudniały oddychanie. 23 minuty po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Większość z nas, przynajmniej część swoich obowiązków wykonuje w tej chwili zdalnie. Nasze domy, pokoje przemieniliśmy w biura, często dzielone z innymi członkami rodziny. A jak wiadomo, im więcej osób w pomieszczeniu, tym trudniej o koncentrację, zwłaszcza kiedy obok nas zamiast faksu, skanera czy drukarki znajdują się zabawki, kolorowanki czy grzechotki. Posłuchajmy. Rozpraszaczy uwagi nawet w naszym domowym zaciszu mamy co niemiara. Przed lub w trakcie pracy chętnie sprawdzamy skrzynkę pocztową, portale społecznościowe, kanały muzyczne albo przychodzące SMS-y. Jak tu skupić się na pracy? Najważniejsza jest dyscyplina, mówi psycholog i trener techniki uważności Magdalena Mazurkiewicz z Uniwersytetu SWPS. Jest taka bardzo fajna metoda Pomodoro, która mówi o tym, żeby po prostu dzielić zadania na krótsze odcinki, to na 25 minut, a potem mamy 5 minut przerwy. I to jest coś nienaruszalne. Tego się trzymamy. 25 minut, 5 minut przerwy obowiązkowo. Nie ma tak, że teraz przedłużam, skracam albo coś zrobię innego. Tylko po prostu jak już sobie ustalimy i rozpiszemy, to się tego trzymamy. Kwintesencją dyscyplina. A dyscypliny możemy nauczyć się poprzez nawyki.

wszystko w jednym miejscu. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Proszę pozostać z nami. Już za 6, 7, no może 8 minut moim gościem będzie wiceminister rozwoju, pan Krzysztof Mazur. Raz jeszcze porozmawiamy o tarczy antykryzysowej. 7 trójek na początku. 22. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało nam do 17. To Jaromir Nochawica. Zdá se mi, jako bych házel v hrách na stěnu, ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu, a to, co mi zítřek přinese, skryto je za tmavým závěsem, sloka za slokou a refrén k refrénu. Někde z dálky slyším houkat sirénu, nebe hvězdama je poseto, kde se touláš, moje Markéto, jiné to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Vítr to, co navál, sice odvane, ale všechny naše slzy, ty jsou někde schované. No a ten, kdo je tam počítá, ten ví nejlíp, jak je láska složitá. Slova jsou jak suché třísky do pesí, škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí, lidem to fakt jednou nestačí, jinačí to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Pani Renata napisała, noszę od kilkudziesięciu lat okulary korekcyjne. Jak zapewne wielu Polaków, czy komuś udało się użyć maseczki w taki oto sposób, aby nie nachuchać sobie pod okulary? Jak ja mam takie cudo nosić, jeśli nic nie widzę? Zastanawia się słuchaczka. ZD3@polskieradio.pl. Na kogo to słowo padnę, pójdę wen, z poczasim a z pitącem nerwusy. To jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku, čtu to všechno pěkně řádek pořádku, pospátku to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Jiný to nebude, děkuju ti, osude, jiný to nebude, děkuju ti, osude, jiný to nebude, děkuju ti, osude, jiný to nebude, děkuju ti, osude, jiný to finito. To Jaromir Nochawica, program trzeci, audycja popołudniowa. Koniec zawizo, czas na e-doręczenia. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt zakłada m.in. możliwość wprowadzenia usługi hybrydowej, czyli skanowania listu przez pocztę i przesłania go w wersji elektronicznej. O tym, na czym dokładnie będzie polegać e-doręczenie, o tym Mariusz Krzemiński. Projekt ustawy o elektronicznych doręczeniach został przyjęty przez rząd jeszcze na początku lutego. Dziś ustawa w końcu trafiła do Sejmu. E-doręczenia mają nam oszczędzić czas i usprawnić komunikację na linii administracja-obywatel, mówiła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Jeżeli obywatel zadeklaruje, że chce otrzymywać korespondencję kierowaną od niego do państwa w sposób elektroniczny, organy państwa będą musiały w ten sposób się z nim komunikować. Pomysł wprowadzenia e-doręczeń chwali też opozycja i tu posłowie właściwie jednogłośnie uważają, że takie rozwiązania są konieczne, ale oczywiście zgłaszają też pewne zastrzeżenia. Jarosław Sachajko z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że Sejm zbyt długo zwlekał z rozpoczęciem prac nad tym projektem. Mamy XXI wiek, a polskie urzędy posługują się rozwiązaniami z XVI wieku. Bez wątpienia należy przyspieszyć i ułatwić nadawanie oraz odbieranie przesyłek poleconych. Omawiany projekt rozwiązuje problem awizo. W tym miejscu należy zadać pytanie, dlaczego tak późno? Podobne zastrzeżenia miał poseł Michał Gramatyka z Koalicji Obywatelskiej. Elektroniczne doręczenia ułatwią życie. Gdyby przedłożone przez panią minister uregulowania prawne miały moc obowiązującą dzisiaj, w czasie pandemii znacznie ułatwiłyby funkcjonowanie państwa. Kolejną wadą ustawy według posła Koalicji Obywatelskiej mają być też ceny takich e-doręczeń. W publicznych wypowiedziach kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji wprost stwierdza się, że wysoki koszt e-doręczeń ma zrekompensować Poczcie Polskiej straty wynikające z odpływu powszechnych usług listowych. Obawy co do kosztów takich usług miał też Robert Kwiatkowski z Lewicy. Mam nadzieję, że tutaj idea usług publicznych zostanie precyzyjnie wykorzystana do tego, żeby wszystkim obywatelom dostarczyć tą samą usługę po tej samej cenie, na tych samych warunkach. Jednak już jakiś czas temu sam minister cyfryzacji Marek Zagórski zapewniał, że skorzystanie z elektronicznego doręczenia ma być tańsze niż wysłanie listu. Zakładamy, że te przesyłki elektroniczne będą w stosunku do tych tradycyjnych tańsze jakieś 40%. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Damian Rusinek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podejrzewa, że internetowi oszuści będą chcieli wykorzystać wprowadzenie nowej usługi. Czyli na przykład będą wysyłane maile z informacją, że dostałeś nową wiadomość na e-skrzynkę i jak ktoś kliknie na przykład w link albo być może załącznik, to okaże się, że to przekierowuje w inne miejsce. Wiceminister Wanda Buk zapewnia jednak, że bezpieczeństwo e-doręczeń jest priorytetem. Obywatel, firma czy organizacja pozarządowa ma jeden, dokładnie ten sam adres elektroniczny, na który wszystkie podmioty z administracji będą mu wysyłały korespondencję. Co ważne, adresem tym nie będzie adres poczty elektronicznej. Doręczenie elektroniczne, które proponujemy, będzie jedną z usług zaufania opartą na normach technicznych wypracowywanych na poziomie Unii Europejskiej. A z pierwszych e-doręczeń będziemy mogli skorzystać prawdopodobnie jesienią. O e-doręczeniach Mariusz Krzemiński. Tu program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Specjalnie dla Państwa Anita Lipnicka. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. To my pozdrawiamy. 18 minut pozostało nam do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku, 22. Voice Band i... Nim tryśnie urok tych chwil, jak długo radość i miłość i szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz. Nim zblednie cudna ta noc, zanim rozdzielą nas setki mil, kilka chwil, długi czas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze raz. Więc chodź i spójrz, chodź i spójrz, jak szybko mija czas. Księżyc się skrył wśród chmur. Niech jutro będzie co chce, niech świat się wali, pali, dziś szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze. Thank you. jak długo radość i miłość i szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz. Voice Band, Anita Lipnicka. Panie Piotrze, witam pana, krótko proszę, halo? No witam panie, panie, bo witam ja mam pana. Takie pytanie, jestem kierowcą cysterny, rozłożę paliwo i mam pytanie, czy tych masek powinienem używać na stacji benzynowej podczas spuszczania paliwa? Jest to teren otwarty, no ludzie też tam przechodzą, czasami jest miejsce do spuszczania, nieraz jest dalej, nieraz bliżej, no i różnie to wygląda. Panie Piotrze, wydaje mi się, że tak, jest to przestrzeń publiczna, zatem wysiadając z samochodu powinien pan używać maseczki. Kwadrans pozostał do 17. Gość w Trójce, moim gościem jest pan minister Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, spotykaliśmy się wielokrotnie, starając się tłumaczyć, kto i na jakich zasadach może skorzystać z pomocy budżetowej, z pomocy tarczy. No, od pewnego czasu jest troszkę łatwiej, bo jest specjalna strona internetowa opisująca działanie tego całego pakietu pomocy. Czy my mamy już de facto nowelizację? Bo dziś tarczą zajmą się senatorowie, zatem proces legislacyjny jeszcze się nie skończył, prawda? No tak, ale mówimy teraz o tym drugim pakiecie, który tak. też zapowiadałem w jednej z rozmów. To są te pomysły, które w trakcie dialogu nad tarczą pierwszą nie zmieściły się, bo było zbyt mało czasu i teraz je uzupełniliśmy. No i także to rozwiązanie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, czyli zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące już nie tylko dla tych mikrofirm od 1 do 9 osób, ale też do 49 osób. No właśnie, to jeżeli pan to porusza, to w takim razie czy firmy zatrudniające od 10 do 49 osób mają prawo do ulgi w składkach ZUS za marzec? Ja pytam, bo zgodnie z nową wersją te firmy mają prawo do 3-miesięcznej ulgi w składkach ZUS do 50%, tyle że termin zapłaty składek za marzec także dla tych firm mija dziś. Zatem płacić, nie płacić, czekać? No chyba niestety prawo nie działa wstecz, dlatego dopiero w momencie wejścia w ustawę w życie będzie można starać się o zwolnienie z tych składek ZUS na 3 miesiące, no więc dopiero od momentu kolejnego miesiąca. No a może jednak zaryzykować, bo to jest o tyle ważne, bo ZUS nie zwolni ze składek po ich opłaceniu, nie zwróci pieniędzy. Zatem... Tak, natomiast mówimy zawsze w przypadku tych rozwiązań, to nie jest wskazanie konkretnych 3 miesięcy, tylko to są 3 miesiące, w których dany przedsiębiorca chce z tego skorzystać. Więc to tak naprawdę nie jest tak, że jeżeli przepadnie nam w marcu, to nie będziemy mogli skorzystać z 3 miesięcy kolejnych. Nie zdążyłem poprzednio zadać kilku pytań w ramach tarczy. Poczta Polska, zresztą dzisiaj na ten temat również w Sejmie, poczta zyska nowe uprawnienia. Będą tak zwane przesyłki hybrydowe. Pracownicy poczty będą skanować przesyłki. Dotyczyć to ma pism urzędowych. Rozumiem, że tylko takich pism egzekucyjnych, czy w sprawach o wykroczenia na przykład? Chodzi o to, co też jest podnoszone od początku kryzysu, czyli o to, żeby nasza administracja wykorzystywała tą sytuację do tego, żeby bardziej się i szybciej się cyfryzować, szybciej przechodzić na e-administrację, wykorzystywać także mocniej pracę zdalną. Także tutaj to rozwiązanie idzie w tą stronę. Tak będzie to dotyczyło tych kwestii urzędowych. Tak, tyle że przy okazji tego wątku słuchacze oczywiście pytają o względy bezpieczeństwa, o względy dotyczące tajemnicy korespondencji. Czy ta tajemnica w ten sposób nie ucierpi? No to jest zawsze ten problem w przypadku każdych rozwiązań e-administracji. No ale z jednej strony właśnie chcemy, żeby było szybko, skutecznie i możliwie bez papieru. No więc to wymaga z jednej strony ze strony instytucji dobrych zabezpieczeń. Wierzę, że poczta takie zabezpieczenia ma i będzie wdrażała. Natomiast z drugiej strony też naszego zaufania do tego, do tej instytucji, do tych procedur. Słuchacze pytają, prowadzący firmy, czy różne formy pomocy można łączyć. Czyli na przykład uzyskałem ulgę w składce ZUS-owskiej i wystąpiłem o preferencyjny kredyt, który może być na pewnych warunkach umorzony. Mogę? Tak, o tym też dyskutowaliśmy. Ostatecznie decyzja jest taka, że można łączyć, no i też to, co w ostatnich czasie się zmieniło, to jest to, co zostało nazwane, no trochę może komunikacyjnie jest już za dużo tych tarcz, ale tą tarczą finansową, czyli tak naprawdę w praktyce wypełnienie finansowym zobowiązaniem na 100 miliardów złotych tego pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju, który to fundusz ma wspierać firmy każdej wielkości, więc tak, na przykład można też nie tylko ten kredyt w BGK-u, ale także właśnie pomoc PFR-u łączyć na przykład ze zwolnieniem na 3 miesiące ze składek ZUS. Pan Tomasz, nasz słuchacz ma pytanie. Panie Tomaszu, bardzo proszę. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Prowadzę warsztat samochodowy. Jest to mikrofirma, czyli do 9 osób, ale mamy 4 uczniów, za których też odprowadzamy składki ZUS. I teraz możemy skorzystać z tarczy, czy nie? Bo z kilku źródeł słyszałem sprzeczne informacje. Czyli inaczej pytając, czy uczniowie liczą się do ogólnej liczby pracowników? Tak jest. Czy oni zwiększają powyżej 9 wtedy osób, czy też nie? Panie ministrze? No, słusznie pan zwrócił uwagę na to, że były tutaj różne komunikaty, dlatego że to było podnoszone w dyskusjach. Ostateczne stanowisko na dzisiaj jest takie, że oni zwiększają tą stawkę, znaczy stanowisko, takie jest rozwiązanie prawne. Natomiast pracujemy, no przepraszam, że tak teraz powiem, bo też mówiłem trochę o kulisach. Dyskusje były takie, jakby w jaki sposób, znowu mówiliśmy już w pewnym momencie o pasażerach na gapę, prawda? Można sobie wyobrazić firmy, które multiplikują uczniów, tak naprawdę obchodząc, mając na przykład 15 pracowników czy 20 pracowników, ale większość z nich, na przykład w sposób fikcyjny, rozumiem, że to nie jest pana przykład, ale przepraszam, że podaję taki przykład. No tak, to ciekawy zresztą wątek. I na czym stanęło przy tych rozważaniach? No i na tym stanęło, że ostatecznie bierzemy pod uwagę liczbę tych pracowników, więc te osoby są wliczane do tych 9 osób. Czyli uczniowie powiększają liczbę. Tak, uczniowie powiększają liczbę. Panie ministrze, czy pracodawca, takie pytanko, może zwalniać, a potem sięgać po pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju, z tej puli, o której pan wspomniał, 100 miliardów? Tak, tutaj też rozwiązanie jest na tyle elastyczne i to też pamiętam pojawiało się w naszych rozmowach, więc rozwiązanie jest w ten sposób przygotowane, że biorąc środki, zwłaszcza dla tych małych firm, średnich firm, z jednej strony zobowiązujemy się, nie będziemy musieli zwracać w przypadku tych mikrofirm 25% tych środków, o ile utrzymamy działalność przez 12 miesięcy, czyli nie możemy zamknąć działalności przez 12 miesięcy. No i potem jest kolejny 50%, które nie musimy zwracać, o ile utrzymamy zatrudnienie. Natomiast pojawiały się pytania, no a co jeżeli ja dzisiaj deklaruję, że nie zwolnię, a potem jednak za 3 miesiące będę musiał zwolnić, to wtedy będziemy musieli oddawać proporcjonalnie do ilości zwolnień. Czyli tutaj nie jest tak, że trzeba będzie oddać całą kwotę, tylko proporcjonalnie do ilości pomniejszonych tych osób zatrudnionych w danej firmie trzeba będzie oddać to wsparcie. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Wątek, który by znalazłem na forach internetowych pracodawców, także tych, którzy prowadzą mikrofirmy. Otóż, no, jeśli ktoś ma mikrofirmę, nie przekroczy 15 681 zł przychodu w marcu, może skorzystać z tej rządowej tarczy antykryzysowej, złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS-u. No i właśnie, tu zaczyna się problem, panie ministrze, mianowicie jak definiujemy przychód, bo na przykład na stronie ministerstwa, tu chodzi o VAT, na stronie Ministerstwa Rozwoju jest informacja czarno na białym. Jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT, przychodem jest przychód pomniejszony o wartość podatku VAT. Tymczasem na stronie ZUS-u Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, że jeśli we wniosku mowa jest o przychodzie, to jest to przychód brutto, ponieważ, jak to jest wytłumaczone, jest to przychód. Musimy pokusić się, no bo to trzeba rozstrzygnąć o jasną interpretację, nie uważa pan? Uważam. Panie redaktorze, jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem tego, jak wnikliwie pan przygotowuje te pytania. Naprawdę jestem, no, gdyby dziennikarstwo tak wyglądało w Polsce, to naprawdę mielibyśmy wysoki poziom debaty publicznej. To proszę pana tylko i wyłącznie z szacunku do pana. Dziękuję bardzo i pewnie też do słuchaczy, bo to... Bo a to, to przede wszystkim, to jest jasne. Zagadnienia. Natomiast jeżeli chodzi o, o pytanie to konkretne, to rzeczywiście muszę sprawdzić, jeżeli są rozbieżności między stroną ZUS-u a naszą stroną, to przyjmowałbym jednak, przepraszam, że to mówię jako wiceminister rozwoju, ale jednak pierwszeństwo interpretacji ZUS-u, bo ZUS przyznaje, czy to on zwalnia... ZUS jest wykonawcą, natomiast... Jest wykonawcą, więc jakby jego interpretację uznałbym za tą, która jest... oni biorą odpowiedzialność za nią. Natomiast rzeczywiście powinno być tak, że wszystko powinno być w 100% spójne i tu, więc jasne. Jak najszybciej to zatem, drodzy przedsiębiorcy, kierujemy się tym, co jest na stronie Ministerstwa Rozwoju. Jeszcze jeden telefon, jeszcze jedno pytanie, pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Konkretna sytuacja, dwie dziewczyny zatrudnione w biurze w tej chwili, miesiąc nie pracowaliśmy, nie zarobiliśmy złotówki. Skąd mam wziąć teraz na ZUS i pensję? Ponieważ no, informacje, które są, tak wielokrotnie ci słuchacze podkreślali, są rozbieżne, niejasne, nikt nic nie wie. Jeszcze tylko taka drobna sprawa. Dlaczego obligo państwo po prostu nie pomoże przedsiębiorcom, a później, mając przecież narzędzia, może wyegzekwować, jeżeli ktoś gdzieś coś źle zrobił? W tej chwili liczy się czas. Teraźniejsza pomoc. Czas, panie ministrze. Krótki komentarz. Jeśli chodzi o zamieszanie komunikacyjne, no to mogę odesłać do strony, która mam nadzieję, że jest już dużo bardziej klarowna. Rzeczywiście w toku toczących się prac też niektórzy politycy podejmowali różne pomysły i one się potem przebijały w opinii publicznej, nie wszystkie wchodziły w życie. Więc jakby tutaj trzeba wziąć na to poprawkę. Jeśli chodzi o ten przykład, to po pierwsze jest pan z automatu zwolniony z ZUS-u na 3 miesiące, bo to jak rozumiem jest firma 3-osobowa, pan plus te 2 osoby pracujące. Po drugie odsyłam do tej tarczy finansowej tutaj w tym wypadku na stronę Polskiego Funduszu Rozwoju. Tam dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób może pan wziąć do 300 tysięcy złotych środków. No i tak jak powiedziałem, jeśli przez 12 miesięcy utrzyma pan działalność, to 25% tego wsparcia nie będzie pan musiał zwracać, a jeśli utrzyma pan te 2 etaty też przez 12 miesięcy, to 50% kolejnych nie będzie musiał pan zwracać, więc tak naprawdę to jest taka pożyczka, którą będzie musiał pan spłacić tylko w 25%. Więc wydaje mi się, że to jest mocne wsparcie. Jeden z ekonomistów mówił, że działa to trochę na zasadzie kredytu studenckiego. To znaczy tak jak na studia bierzemy pieniądze na 5 lat, a potem jak zaczynamy pracować, to możemy spłacić. To dokładnie tak samo ten pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju właśnie tak działa, że spłacamy, to jest istotne, po 3 latach. Także mam nadzieję, że już wtedy gospodarka będzie dawno po odbiciu i będzie pan spokojnie mógł te 25% zwrócić. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i bardzo proszę, bo to rzeczywiście jest szalenie istotne, zwłaszcza, że za na przykład składanie w ZUS-ie fałszywych informacji grozi odpowiedzialność, aby ZUS-owi przekazać jednoznaczną interpretację sprawy przychodu. Minister Krzysztof Mazur... Jeszcze jedna, panie redaktorze, tak. Jedno zdanie, jeżeli mogę na sam koniec. Mam nadzieję, że też wchodzimy już w nową fazę. Będziemy w najbliższych dniach informowali o odmrażaniu gospodarki, także mam nadzieję, że tą fazę najgorszą zamrożenia mamy już pomału za sobą. Minister Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, był państwa gościem. Bardzo dziękuję. Pięknie oczywiście Miles Davis, tylko fragment, bo troszkę długo rozmawialiśmy. 2:00 do 17:00. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki.